Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła 8, czas na serwis. Anna Kowalik-Branka. Etapy znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią zaprezentuje premier. Około południa zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Zamknięte są dwa oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. U lekarza i dwóch pacjentów potwierdzono koronawirusa. Prezydent Donald Trump zapowiada stopniowe odblokowywanie amerykańskiej gospodarki. Około południa po raz kolejny zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Mają zapaść decyzje dotyczące zmniejszenia obecnie obowiązujących ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentuje poszczególne etapy znoszenia tych ograniczeń, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że przed nami nowa rzeczywistość, w której będziemy funkcjonowali przez wiele miesięcy. Po każdych takich decyzjach będziemy prowadzili ewaluacje i dostosowywali kolejne decyzje do sytuacji. My będziemy tutaj działali w myśl takiej zasady, tyle wolności, ile to możliwe, a tyle ograniczeń, ile to konieczne. Minister Dworczyk dodał, że w tym miesiącu w pewnym zakresie zostaną zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania firm handlowych i drobnych firm usługowych. Od dziś do odwołania w miejscach publicznych trzeba zakrywać usta i nos. Można do tego użyć maseczki, chusty, szalika bądź plastikowej przyłbicy. Z obowiązku są zwolnione dzieci, które nie skończyły 4 lat. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśnia, że zakrywanie ust i nosa staje się obowiązkowe, ponieważ wzrosła liczba zakażonych. Maseczka nie chroni nas przed zarażeniem, ona chroni innych przed nami. Bo my, mając wirusa, możemy o tym nie wiedzieć i zarażać. Dopóki tych osób zarażonych w Polsce było bardzo, bardzo mało, dopóty to ryzyko, że mamy bezobjawową formę i możemy zarażać, było bardzo niskie. Teraz już jest ten etap epidemii, kiedy mamy znacznie więcej chorych, znacznie więcej osób ma ryzyko tego, że może mieć po prostu COVID. W Polsce jest ponad 7,5 tysiąca potwierdzonych zakażeń koronawirusem, 286 osób zmarło. Dzisiaj mają być znane wyniki testów na obecność koronawirusa pacjentów i personelu dwóch oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Zakażenie zostało potwierdzone u dwóch pacjentów z oddziału wewnętrznego i u lekarza z kardiologii. Rzecznik szpitala Cezary Sołowi powiedział, że oba oddziały są zamknięte. Jest na nich kilkadziesiąt osób. Personel, który pracował, pozostał na tych oddziałach, więc możemy mówić o kwarantannie. Jaka będzie jej skala, o tym zadecydują wyniki testów. W tej chwili na obu oddziałach przebywa ponad 50 pacjentów i kilkanaście osób personelu medycznego. Jak powiedział rzecznik szpitala, stan trzech zakażonych jest dobry, lekarz jest w domowej izolacji. Senat będzie głosował nad ustawą rozszerzającą tarczę antykryzysową. Minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował, że do ustawy zgłoszono poprawki, dzięki którym wszystkie firmy jednoosobowe zostaną zwolnione ze składek ZUS. Ustawa obejmie też firmy powstałe między 1 lutego a 1 kwietnia. Poprawki proponowane przez Koalicję Obywatelską przedstawił natomiast senator Adam Szejnfeld. Zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku zapłaty składek na ZUS. Zwolnienie z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych i osób prawnych. Odroczenie spłaty rat kredytów oraz rat leasingowych. Konieczne, a nie ma. W związku z pytaniami senatorów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał rozwiązania, które mogą być pomocne dla środowiska twórców. Są świadczenia postojowe, z których mogą korzystać zarówno ci, którzy są na umowach zlety, na umowach o dzieło i prowadzą działalność gospodarczą. Może również skorzystać z drugiego uprawnienia, czyli możliwość zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli to są instytucje, to mogą skorzystać z innych środków, które są w ustawie. Zgłoszone przez senatorów poprawki rozpatrzą rano komisję. Amerykanie, szczyt epidemii koronawirusa mają za sobą, zapewnia prezydent Donald Trump i zapowiada stopniowe odblokowywanie gospodarki. Jednak w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby zanotowano prawie 2,5 tysiąca zgonów na COVID-19. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone wygrywają walkę z koronawirusem, którego określił mianem niewidzialnego wroga. Wskazał na spadek liczby nowych infekcji w Nowym Jorku oraz na stabilizację sytuacji w Detroit, Nowym Orleanie i Waszyngtonie. Walka trwa, ale dane wskazują na to, że w skali kraju mamy za sobą szczyt nowych infekcji. Mam nadzieję, że trend ten się utrzyma i osiągniemy wielki postęp. Amerykański prezydent zapowiedział, że dziś przedstawi nowe wytyczne, które umożliwią rozpoczęcie łagodzenia restrykcji i otwierania gospodarki. Dane dotyczące epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych wskazują na to, że w ostatnich dniach liczba nowych infekcji ustabilizowała się na poziomie około 30 tysięcy dziennie. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła jednak wczoraj o ponad 2490 i od początku epidemii przekroczyła 28 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki. Przygotowania do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio i wznowienie piłkarskich rozgrywek. O tym m.in. wczoraj przy jednym stole i w maskach ochronnych rozmawiali premier Mateusz Morawiecki, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Tego typu zebranie oznacza jedno. Część zawodników niebawem wróci do pracy. Minister sportu już wcześniej zdradziła, że chce wysłać olimpijczyków do centralnych ośrodków sportu. Teraz kolarstwo po raz pierwszy od II wojny światowej. Tour de France wystartuje w lipcu. Cała impreza potrwa 22 dni. Start w Nicei, meta w Paryżu, mówi były reprezentant Polski, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej z 1993 roku, Zenon Jaskuła. Trzeba coś planować. Jakby to minęło, no to czemu nie startować? Ktoś startuje Giro, ktoś startuje Tour. Wiadomo, że rzadko kiedy teraz już zawodnicy startują wszystkie trzy. Hiszpania tak samo. Ale myślę, że to będzie ciekawie. Teraz nie ma olimpiady, nie ma niczego, no to dzięki może wyścigom kolarskim trochę ludzie też zaczną zwracać uwagę, jeździć na rowerze. Przetasowania również w wyścigu dookoła Polski. Tour de Pologne odbędzie się nie w lipcu, lecz w sierpniu i zostanie skrócony o dwa etapy. I na koniec piłka nożna. Ekstraklasa nie wyznaczyła jeszcze daty wznowienia rozgrywek. W komunikacie można przeczytać, że wszystko zostanie ustalone po uzyskaniu informacji od UEFA i rządu. Po cichu mówi się jednak o końcówce maja. Natomiast jeśli chodzi o niższe ligi, od trzeciej w dół, tu decyzja zapadnie 11 maja. Niewykluczone, że piłkarze w niemieckiej Bundeslidze wznowią rozgrywki za miesiąc. Zawodnicy rywalizowaliby jednak przy pustych trybunach, a na Białorusi podjęto decyzję o przełożeniu rozpoczęcia sezonu ligowego kobiet. Panowie muszą jednak grać dalej. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam m.in. informacje zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek jeszcze stosunkowo ciepły, od jutra ochłodzenie. Wszystko przez masy chłodnego powietrza napływającego do Polski z północy. Dziś na termometrach od 8-9 stopni na północy do 16-17 w centrum i 20-21 to na południu. Jutro maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie. W weekend o poranku solidne przymrozki, czyli nawet do minus 5-6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka.

cholernie podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja mieć na chleb, czuć, że masz. Jak na Wce i Sosnowski w Trójce. Tymczasem to już 14 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze, a przy telefonie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Porozumienie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pani premier, pewnie wolałaby pani zacząć inaczej, ale zaczniemy od polityki. Czy w Zjednoczonej Prawicy wieje chłodem, czy po burzy wyjrzało słońce? Myślę, że dzisiaj wszyscy zajmujemy się walką ze skutkami oraz rozprzestrzenianiem się pandemii. Zaraz się tym zajmiemy, ale proszę odpowiedzieć na pytanie, to będzie szybciej. Ale to jest ta odpowiedź pani redaktor. Wczoraj uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym tempa i odmrażania i sposobu odmrażania gospodarki. Byliśmy z panem premierem, panem ministrem Szumowskim, ministrem Kamińskim, także pracujemy zgodnie nad tym, aby Polska w dobrym stanie, w jak najlepszym stanie przetrwała ten trudny gospodarczo i zdrowotnie dla nas czas. Czyli można powiedzieć, że takie małżeństwo nie tyle z miłości, co z rozsądku i dla dobra dzieci będzie trwało. A dzieci to my obywatele. Zawsze porównania są ryzykowne, ale powiedziałabym, no tak jak w każdej koalicji, no są momenty, kiedy są trudniejsze, kiedy dyskutujemy, to tylko pokazuje, że ta koalicja składa się z trzech komponentów, największego Prawa i Sprawiedliwości, dwóch mniejszych. No właśnie, to źle powiedziałam, to właśnie taki trójkąt jest. Dwóch mniejszych koalicjantów, którzy czasami mają inne zdanie i te poglądy ucieramy wspólnie, ale myślę, że kierunek jest jeden naprawdę. Dzisiaj nie ma lepszego rozwiązania dla Polski jak rząd Zjednoczonej Prawicy. Ja nie mam co do tego wątpliwości. A jak posłowie Porozumienia będą głosować w sprawie wyborów korespondencyjnych po powrocie ustawy z Senatu? No, my przede wszystkim chciałabym przypomnieć, że wczoraj światło dzienne ujrzała i bardzo szeroko była komentowana propozycja pana premiera Gowina, prezesa Porozumienia, propozycja wydłużenia kadencji o 2 lata. Przypomnijmy, że jest to projekt, pod którym podpisali się liderzy partii Prawa i Sprawiedliwość, nasi posłowie. Mamy czas na to, mamy 21 dni jeszcze, aby przekonywać opozycję, która nie chce wyborów w maju, do tego, aby to najlepszy nasz wariant wykorzystać. Będę namawiać pana premiera Gowina oraz innych kolegów posłów do tego, abyśmy na konsultacje zaprosili liderów opozycji, zaprosili marszałka Senatu, aby takie konsultacje się odbyły, abyśmy rozmawiali o tym konkretnym projekcie ustawy, który, ale pani jest premier, spełnieniem oczekiwań opozycji, na który także zgodziliśmy się wewnątrz koalicji, że jest to dobre rozwiązanie. Wczoraj długa dyskusja na ten temat. Ale na razie, przepraszam, chciałam tylko zauważyć, że na razie w opozycji, która już poznała ten projekt, przynajmniej, że tak powiem, z grubsza, braw nie słychać. Także entuzjazmu nie ma i raczej nie wróżę powodzenia temu projektowi. Chyba, że państwo mają taki dar przekonywania. Pani redaktor, proszę dać szansę panu premierowi Gowinowi, mnie, moim kolegom, Kamilowi Bortniczukowi, który wspiera teraz pana premiera właśnie w tych pracach w Sejmie i Senacie dla poszukania większości dla tego projektu. Ja jestem ciągle przekonana, że dzisiaj i też tak jak rozmawiam z przedsiębiorcami codziennie, to także oni podkreślają, że to jest dzisiaj najlepszy projekt dla Polski. I do tego projektu będziemy starać się przekonać większość parlamentarną. Ale jeśli się nie uda, to jeszcze raz postawię to pytanie i już zmienię temat. Jak państwo, jeśli ta propozycja nie przejdzie, będą głosować w sprawie głosowania korespondencyjnego? No to, pani redaktor, mamy, tak jak powiedziałam, jeszcze 21 dni na to, żeby zobaczyć, jak ta ustawa ostatecznie będzie wyglądać. Przecież, bo jeszcze rozumiem, że Senat się nią zajmuje, będzie się nią zajmował i nim wróci do Sejmu. Będziemy mieć szansę zabrać głos w tej sprawie. Będziemy o tym rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską. Tak jak mówiliśmy, że wydaje się, że możliwość przeprowadzenia tych wyborów 10 maja jest bardzo trudna, a jeśli nie, niemożliwa. Jeśli, tak jak ja wielokrotnie o tym mówiłam, jeżeli zwłaszcza minister zdrowia, który tutaj nawiguje z zarówno naszymi działaniami w zakresie opieki zdrowotnej, jak i daje wskazówki w zakresie tego, kiedy możemy nasze zachowania gospodarcze zmieniać, Jeśli zdrowie Polaków będzie zagrożone, to jestem przekonana i zapewniam panią, pani redaktor, że nikt, żaden z liderów partii rządzącej nie podejmie się decyzji o przeprowadzeniu wyborów w jakiejkolwiek formie w maju, jeśli miałoby to zagrażać życiu bądź zdrowiu Polaków. Będziemy mieć to w archiwum i przypomnimy w razie czego. Pani premier, pojawiły się nieoficjalne wieści, że wbrew wcześniejszym sygnałom sklepy odzieżowe oraz zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne nie będą jednak czynne już od 19 kwietnia, tylko co najmniej tydzień później. Czy to prawda? No, dziś ten plan odmrażania będzie przedstawiał pan premier. Będziemy go komunikować wczesnym popołudniem. On będzie sekwencyjny. Podobnie wczoraj, przypomnijmy, o 11 Komisja Europejska pokazała takie warunki, które muszą być spełnione w stronę, jak powinno wyglądać odmrażanie gospodarki. Tam są elementy związane z trackingiem tak zwanym, czyli obserwowaniem osób zagrożonych, zainfekowanych, z prowadzeniem testów, z takim sekwencyjnym uruchamianiem gospodarki, z jednoczesnym sprawdzaniem, jak to otwarcie działa i jeśli pojawia się więcej przypadków, to z możliwością wycofania się. Także my na pewno będziemy stosować i te nasze propozycje będą adekwatne. W pierwszej kolejności myślę, że to możemy powiedzieć, że to otwarcie będzie dotyczyło przede wszystkim przestrzeni czasu wolnego, tych przestrzeni, które no, biorąc pod uwagę pogodę oraz stan fizyczny nas wszystkich, możliwość korzystania z parków czy lasów, w jednak nowym formacie zaleceń i zachowań społecznych, bo ten pani nowy premier, reżim zachowań czy nie społecznych... lepiej, pani mówi, że w razie czego można się będzie z części tych zwolnień, tych poluzowań wycofać, czy nie lepiej jednak troszkę odczekać? To na pewno te otwarcia będą sekwencyjne, tak jak powiedziałam. Nie wszystko w pierwszym tygodniu. To będzie program rozpisany na kilka etapów i oczywiście z każdym etapem będziemy czekać. No wiemy, że ten czas w rozwoju wirusa to jest 14 dni, kiedy można stwierdzić jego oddziaływanie i te sekwencje będą mniej więcej to 14 dni, ale żaden z programów, które też czytamy i które obserwujemy i które są rekomendowane na świecie, no my musimy sobie ten mechanizm korekty móc zostawić, tak? Czyli naciskamy lekko pedał gazu, ale z możliwością, ze świadomością, że mamy również obok pedał hamulca, jeżeli by to by rodziło jakieś nadmierne występowanie zakażeń. A zatem na pewno projekt, który dzisiaj będziemy prezentować, to będzie projekt odmrażania w etapach. Myślę, że mamy je dobrze przemyślane, bardzo mocno wydyskutowane również z panem ministrem Szumowskim. I to, co najważniejsze, to otwarcie gospodarki i otwieranie się systematyczne, będą mu musiały towarzyszyć te nowe zachowania społeczne, takie chociażby jak te dzisiejsze, czyli obowiązek zasłaniania nosa oraz ust przez wszystkich i wszędzie, tak? Z dodatkowymi jeszcze protokołami. No powiedzmy, że prawie wszędzie. Dobrze, idźmy dalej. Pani premier, Senat zajmuje się od wczoraj drugą transzą pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, zresztą rozszerzoną o poprawki Prawa i Sprawiedliwości, korzystne dla przedsiębiorców, ale czy w najbliższym czasie należy spodziewać się jakiejś dużej nowelizacji tarczy albo kolejnej ustawy ratującej gospodarkę? Tak, pracujemy nad nią w Ministerstwie Rozwoju. Tam będzie, w tym pakiecie będzie kilka takich najistotniejszych elementów. Dalsze ułatwienia z zakresu dla przedsiębiorców, przede wszystkim te dotyczące korzystania z postojowego i tutaj też chciałabym podkreślić, że te rozwiązania przyjęte pierwszego, które weszły w życie 1 kwietnia, one naprawdę dzisiaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mamy ponad 500 000 złożonych wniosków o zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne już zrealizowanych, to znaczy no, niemal 500 000 przedsiębiorców nie musiało płacić składek w terminach kwietniowych. Mamy ponad 140 tysięcy świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dobrze, a ta kolejna... Ponad 100 tysięcy przedsiębiorców korzystają. To są te rozwiązania i tutaj ułatwienia uelastycznienia w tym zakresie postojowych oraz przedsiębiorców. Troszkę panią pośpieszam, bo mamy niewiele czasu, a chciałam zapytać o 1000+ dla branży turystycznej. Jest taki postulat, żeby to dotyczyło wszystkich. Dostała pani list w tej sprawie? Bo tak, jedna z organizacji nie widziałam tego listu o wsparciu dla branży turystycznej. No. W takiej formie my rozmawialiśmy jeszcze przed koronawirusem, aby umożliwić, ułatwić, żeby to w ramach takiego programu tak naprawdę społecznego oraz promowania turystyki krajowej. Żeby to było na każdy rodzaj turystycznych usług. On nabiera dzisiaj nowego znaczenia, my pracujemy i założenia przedstawimy do końca maja. W tym rozwiązaniu, które będziemy chcieli przedłożyć w kolejnym tygodniu Sejmowi, chcielibyśmy, aby Rada Ministrów przyjęła to rozwiązanie. Tam będzie pakiet dla samorządów ułatwiający, ponieważ samorządy także ponoszą koszty związane z walką z pandemią i także rejestrują obniżki wpływów z tytułu podatków, więc taką tarczę osłonową dla samorządów. Dalsze ułatwienia w sprawie zamówień publicznych, jeżeli chodzi przede wszystkim o zaliczkowania wykonawców, o uelastycznienie, poprawy, korekty umów z wykonawcami. Mamy także Pani premier, czy to 1000+ to wystarczy? Pani premier, przepraszam, że przerywam, ale naprawdę musimy kończyć. A branża turystyczna, jeśli spełniłby się ten najgorszy scenariusz, czyli że bylibyśmy z tym koronawirusem tak sinusoidalnie pojawiającym się i znikającym przez nawet 2 lata, no to będzie dla tej branży, to będzie jej położenie na kolanach. Czy są jakieś inne branże, które wymagają z powodu koronawirusa takiej celowanej pomocy? No, myślę, że turystyczna branża najbardziej, tak jak powiedziała pani redaktor, to ona była tą, która na pierwszej linii, która od 15 kwietnia, od 10 kwietnia tak naprawdę zaczęły się anulacje przez klientów wydarzeń, wycieczek turystycznych. Wiemy też, że dzisiaj też zamrożona jest turystyka krajowa. My mamy nadzieję, że ta turystyka krajowa w pierwszej kolejności się odrodzi, bo te ograniczenia, myślę, krótko że mówiąc, bardzo będzie długo... coś jeszcze więcej oprócz tych bonów? Na razie planujemy, one są dobrze odbierane przez branżę turystyczną też powiedzmy. Naprawdę ten program, on był konsultowany, konsultuje go pan minister Andrzej Gut-Mostowy, on jest bardzo dobrze odbierany przez branżę. Będziemy chcieli dla niej to przede wszystkim zaproponować i tak jak mówię, z projektem proszę nam pozwolić dopracować. Kalendarz mamy taki, że będziemy chcieli go przedstawić za 30 dni pod koniec maja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję pani redaktor. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is it to stain. Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's word. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład smartfon Motorola Moto E5 Play. Pamięć 16 giga za 199 zł. Taniej o ponad 300 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Mus wspomaga odporność. Ascorvita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z Ascorvitą Max Mus. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Drożna. Wakacje kredytowe pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, trwa postępowanie wyjaśniające, bo niektóre banki stosują na przykład mechanizm polegający na naliczaniu odsetek od odsetek. Odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki. Ten sposób kapitalizacji rat odsetkowych wiąże się z dodatkową opłatą po stronie kredytobiorców. Niestety dwukrotne naliczenie odsetek może również pogarszać sytuację kredytobiorców, zaś sam mechanizm kapitalizowania odsetek nie zawsze jest prawidłowo prezentowany konsumentowi. Konsumenci nie zawsze są też informowani o tym, ile ich będzie kosztować skorzystanie z wakacji kredytowych. UOKiK oczekuje, że banki dobrowolnie wycofają się ze stosowania niedozwolonych zapisów. W marcu ceny towarów i usług wzrosły o 4,6%, poinformował GUS. Najbardziej podrożała żywność, w wyniku taniejącej ropy naftowej zmniejszyły się koszty transportu. Ponad 3 miliardy złotych trafią w tym roku na Fundusz Dróg Samorządowych. W jego ramach planowana jest budowa, przebudowa lub remont blisko 3,5 tysiąca kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycje te są potrzebne, żeby w czasie kryzysu aktywizować małe i średnie firmy budowlane. Firmy, które zatrudniają kilkanaście, często najwyżej kilkadziesiąt osób. To miejsca pracy dzisiaj tak potrzebne w każdym samorządzie w Polsce. Najwięcej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano w województwach lubelskim i podlaskim. Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na życie zawodowe Polaków, ale na rynku nie brakuje też pracodawców, którzy szukają pracowników. Największe szanse na pracę mają sprzedawcy, informatycy, specjaliści do spraw finansów i pracownicy fizyczni. Wynika z danych portalu Pracuj.pl. Wyglądam przez okno, kilka osób na ulicy, w mojej okolicy, wszystkie w maskach, brawo, tak trzymać. Słowo jeszcze o pogodzie. W dzień na północy i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i miejscami dużego. Na północy miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 8-9 stopni na północy do 16-17 stopni w centrum i 20-21 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śrubka w pierwszej głowie to część silnika, smycz to... To symbol psa. Zwierzę i maszyna. Ktoś już wcześniej użył tych słów razem. Zwierzęta i maszyny. Kto? Teatrzyk Zielone Oko. Dana Łukasińska. Sekcja. Reżyseria... Anna Wieczór-Bluszcz. Retransmisja słuchowiska spektaklu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z jesieni 2017 roku. Nie! Będą makabryczne momenty, uprzedzamy i zapraszamy. Dzisiaj po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni.

Grabowska i Między nami, i to nasza piosenka dnia. A Państwo przesyłają na zd@polskieradio.pl swoje zdjęcia w różnych maseczkach, niektóre, przyznam, bardzo ładne, artystyczne. Chyba rodzi się nowa moda. No kto ma ładniejszą? To teraz jak znalazł. Projektata i radiowa lekcja plastyki. Projekt Tata. A jak tata, to Krystian Hanke. Dzień dobry. Ten samolot transportowy tak nam mocno wszedł, że od razu zabraliśmy się za robienie papierowych samolotów. Sięgnęliśmy po serię książek Origami, Akademii Mądrego Dziecka. Tu już nie tylko samolot, ale i statek, a potem kaczka, żaba i cały stół się zapełnił postaciami do wykorzystania w domowym teatrze. Potem był łabędź z teatru, czyli z baletu, czyli z Jeziora Łabędziego oczywiście, którego robić z papieru uczył na swoim kanale Pan od Plastyki. Wieczorem pojawił się tam odcinek trzeci, C, jak Czajkowski. Kiedyś tańczyłem przy Kieleckim Teatrze Tańca, więc przy rozgrywce będziemy też robić powtórkę z pozycji rąk tańca klasycznego. Też staram się znaleźć takie tematy, które będą zahaczały o taniec czy o jakieś elementy teatru. Zapowiadał rano, kiedy rozmawialiśmy autor kanału Pan od Plastyki, czyli Radek Kowalik z Suchedniowa. Na co dzień prowadził warsztaty z dziećmi, a teraz z uwagi na sytuację i na prośbę rodziców swój warsztat przeniósł do internetu. Pierwszy odcinek, A jak Abakanowicz Magdalena. Robiliśmy więc abakany. Tworzymy sobie z papieru konstrukcję, taki szkielet abakana. Dodajemy kolejne warstwy papieru. Papier musi być pomięty, tak żeby z nami współpracował. Przy okazji dzieci też uczą się rozwiązywać różnego rodzaju kłopoty właśnie spowodowane oporem materiału. No i wykorzystujemy tylko klej i papier. Tak naprawdę staram się też wykorzystywać w zajęciach materiały dostępne w domu. Abakany są jedną z tych fajnych form, ponieważ są bardzo proste, a efektowne, kiedy mamy gotową swoją postać, możemy ją w dowolny sposób modyfikować. Tosiek może się więc pochwalić pierwszym abakanem. Warto dodać, że Pan od Plastyki zachęca do tego, by chwalić się swoimi pracami. Dzieci mogą wysyłać zdjęcia swoich prac do mnie bezpośrednio na Facebooku. Wtedy staram się na Facebooku wrzucać też wszystkie zdjęcia prac i zamieszczam je też w kolejnym filmiku, tak żeby dzieci, oglądając kolejny odcinek, mogły zobaczyć też swoją pracę. Radek prowadzi swoje zajęcia powoli, wszystko tłumaczy, podpowiada praktyczne rozwiązania maluchom, zachęca do zatrzymania filmu, by nadgonić z pracą. Zajęcia poprzedza artystyczna rozgrzewka, kilka słówek z artystycznego angielskiego i kilka zdań o artyście. Potem to już wspólne tworzenie, więc trochę się przeraziłem, gdy zobaczyłem, że bohaterem odcinka na B jest Banksy. Teraz rodzice mają tak dużą kontrolę nad swoimi dziećmi, że dopilnują tego, żeby ściany były czyste, ale pokazałem tam też przy okazji murale, które udało mi się stworzyć u nas w Suchedniowie. Tam załączyłem informację do dzieci, że jeżeli właściciel obiektu nie wyraża zgody, to nie możemy malować po takiej ścianie, więc mam nadzieję, że to jest wystarczająca sugestia, żeby nie malować po ścianach bez zgody. Warsztaty poświęcone były jednak malowaniu na kartce, kompozycji obrazu, no i tu do farb ruszyła Alicja. Zrobiła nam się bardzo plastyczna środa i cieszę się, bo jak mówi Radek, arteterapia jest bardzo ważna w rozwoju dziecka. Ponieważ w ten sposób dziecko może sobie rekompensować różnego rodzaju deficyty, tak jak na przykład teraz jesteśmy w takiej trudnej sytuacji. Dziecko po pierwsze redukuje stres i frustrację podczas takiej pracy, ale to też jest okazja do samorozwoju, do rozwoju kreatywności i twórczej ekspresji. Ćwiczymy więc motorykę i bawimy się sztuką. Bo w arteterapii najważniejszy jest sam proces. Ważne jest zaangażowanie, skupienie, uważność dziecka. Szczególnie to jest potrzebne u takich dzieci, które na przykład mają problemy w komunikowaniu swoich uczuć i emocji, bo za pomocą sztuk wizualnych dziecku jest dużo łatwiej wyrażać emocje, czy po prostu komunikować nam dorosłym jakieś swoje potrzeby. Pędzel, farba, czy też kredka często dużo potrafi nam powiedzieć na papierze. Szczególnie właśnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zamkniętym dzieckiem. Przyznam, że znając nieposkromiony temperament moich troli, ostrożnie podchodziłem do tych warsztatów. Okazało się jednak, że dzień z origami i panem od plastyki minął w spokojnej, twórczej atmosferze, w skupieniu i bez draki. Arteterapia? To jednak działa. Czekamy więc na kolejne odcinki. A ja idę kończyć mojego origami łabędzia. No już nie z papieru. Te ręczniki jakoś tak nieposkładane. Będzie jak w tunezyjskim hotelu. O, pani właśnie przyjechała na rowerze za oknem. Oczywiście w masce. Tak trzymać, tak trzeba. Od dzisiaj obowiązek zakrywania twarzy w miejscach publicznych obowiązuje nas wszystkich. Krystian Hanke. Z Krystianem usłyszymy się jeszcze przed godziną 10:00 w muzycznym rozkładzie jazdy. Niebawem urywki z kalendarza. Wcześniej Happy Set i Mgła na torze. ucieka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie droga. Na końcu drogi zwykle jest bar i ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie odejść. Mgła na torach i przeraźliwy brzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko, co czujesz, to coś się zbliża. I jedno tylko, co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko, co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko, co czujesz, to. To grupa Happy Set w Trójce, tymczasem 12 minut do godziny 9. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda, dzień dobry. Witam 16 kwietnia. W Polsce świętujemy dziś Dzień Sapera, a na świecie Międzynarodowy Dzień Głosu. Najpiękniejszy żyjący głos, który urodził się 16 kwietnia, to oczywiście sopran Elżbiety Ryl-Górskiej, która przyszła na świat 87 lat temu i wciąż śpiewa. Tego samego dnia urodziła się Anna Sokołowska, współreżyserka Awantury o basie, ale niestety nie usiądzie dziś do urodzinowego stołu razem z Elżbietą Ryl-Górską. No cóż, kiedy ma się 87 lat, Trzeba się spodziewać, że rówieśniczek jest coraz mniej, ale nie popadajmy w ponuractwo. Papież Benedykt XVI kończy dziś 93 lata i mógłby zasiąść do urodzin z Peterem Richmanem, amerykańskim aktorem, który zagrał w Bonanzie, Dynastii, Beverly Hills 90210, a nawet użyczył głosu w Spider-Manie. Taki to był dobry rocznik. Ale pewnie papież Benedykt obejdzie urodziny ze starszym bratem, też księdzem o imieniu Georg, który skończył już 96 lat. Inny dostojnik kościelny, biskup Rafał Markowski, też ma dziś urodziny, 62, i też ma starszego brata o imieniu prawie Georg, a dokładnie Grzegorz, który spokojnie może świętować dziś Dzień Głosu, w końcu to on śpiewa autobiografię. Piosenkę, która już trzykrotnie trafiła na pierwsze miejsce polskiego topu wszechczasów programu trzeciego, a kolejny top już za 2 tygodnie. Inne znane głosy, które urodziły się w Dzień Głosu, to Piotr Gąsowski i Leszek Nowak. Obaj kończą 56 lat, obaj śpiewają, pierwszy jest trochę bardziej znany, ale za to drugi zaśpiewał Wieżę Radości, Wieżę Samotności, która, coś mi się wydaje, może za 2 tygodnie wygrać nawet z autobiografią, bo utwór o samotności w wysokiej wieży otoczonej fosą nabiera w dzisiejszych czasach nowych znaczeń, ale nie popadajmy w ponuractwo. Oprócz niezwykłego tandemu 56-latków Gąsowski-Nowak i zaskakującej dwójki 93-latków papież i pan Bonanza Spider-Man, do urodzinowego stołu zasiada też dziś niespodziewana dwójka 80-latków. Krzysztof Kumor, który też użyczył swego głosu w Spider-Manie i zagrał w Awanturze o basie, oraz królowa Danii Małgorzata II, która nie zagrała w żadnym filmie i nie użyczyła głosu w Spider-Manie, ale takie towarzystwo panu Krzysztofowi uwłaczać nie powinno. Najmłodszą dzisiejszą słynną jubilatką jest belgijska księżniczka Eleonora. No niestety innych słynnych 12-latek jeszcze nie ma. Sebastian, książę Luksemburga, kończy dziś 28 lat, a warszawska giełda papierów wartościowych jest równo o rok od niego starsza. Tak, tak, słynny dzwonek rozpoczynający warszawską sesję usłyszeliśmy po raz pierwszy dokładnie 29 lat temu, a dokładnie 93 lata temu po raz pierwszy usłyszeliśmy na antenie Polskiego Radia dźwięk hejnału mariackiego. A wydarzyło się to w dzień urodzin papieża Benedykta XVI. Przypadek? Myślę, że tak. A no właśnie, jak to się wszystko niesamowicie układa. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tymczasem to już 8 minut do godziny 9, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. To the weekend. So what you wanna say? You need to go and pray. So come on.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Niebawem dziewiąta, a przed nami już teraz serwis. Anna Kowalik-Brankart. O ostrożnym łagodzeniu ograniczeń w związku z epidemią mówi wiceminister zdrowia. Decyzję po południu ogłosi premier. Z powodu koronawirusa ewakuowano 60 mieszkańców domu pomocy społecznej w Drzewicy w Łódzkiem. Parlament Europejski rozpoczyna nadzwyczajną dwudniową sesję poświęconą walce z pandemią. Rząd ogłosi dziś złagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. To będą ostrożności.